świadectwa. Wystarczy pokazać ważną legitymację szkolną. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 24 czerwca, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Trwa szacowanie szkód po przejściu trąby powietrznej koło Nowego Sącza. Unijni przywódcy rozmawiali w Brukseli o nowych mutacjach koronawirusa i relacjach z Rosją. Za chwilę więcej o tym opowie Beata Płomecka, która śledzi posiedzenie Rady Europejskiej. Polscy żołnierze przebywający w Afganistanie wracają do domu. Na początek najnowsze informacje z Małopolski. Trąba powietrzna, która przeszła po południu nad miejscowościami Librantowa i Koniuszowa koło Nowego Sącza, uszkodziła w różnym stopniu 30 budynków mieszkalnych i tyle samo budynków gospodarczych. Jedna osoba została ranna. Informację tę przekazał wieczorem wojewoda Małopolski Łukasz Kmita. Jak dodał, jestem po rozmowie z premierem Mateuszem Morawieckim, będzie natychmiastowe rządowe wsparcie dla mieszkańców miejscowości poszkodowanych przez trąbę powietrzną. IMGW ostrzega, że tej nocy spodziewane są dalsze burze i ulewy. Zadowolenie z unijnej strategii szczepień przeciw koronawirusowi, ale też obawy związane z rozprzestrzenianiem się mutacji Delta. Tak można podsumować dyskusję europejskich przywódców na szczycie w Brukseli. Przebieg debaty zrelacjonował dziennikarzom jeden z dyplomatów. W podobnym tonie utrzymane są wnioski przygotowane na szczyt. A więcej o tym Beata Płomecka. Liczba zakażeń spada na terenie Unii, ale jak podkreślali przywódcy, pojawienie się nowego, bardzo zaraźliwego wariantu koronawirusa Delta jest powodem do niepokoju. Liderzy 27 krajów mówili też, że konieczne jest przyspieszenie szczepień. A otwieranie granic, zwłaszcza tych zewnętrznych Unii, powinno się odbywać w sposób skoordynowany i ostrożny. Zdaniem przywódców należy jednak zapewnić w miarę możliwości pełne funkcjonowanie europejskiego rynku. Jeśli chodzi o gwarancję swobodnego podróżowania po całej wspólnocie, to unijni przywódcy wyrazili zadowolenie z przyjęcia certyfikatu covidowego i zaapelowali o sprawne wdrożenie w krajach członkowskich. Od 1 lipca dokumenty z informacjami o zaszczepieniu, negatywnym wyniku testu bądź przebytym zakażeniu powinny być dostępne i uznawane we wszystkich państwach wspólnoty. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Polscy żołnierze rozpoczęli powrót z Afganistanu. Prezydent Andrzej Duda poinformował na Twitterze, że w nocy do kraju wróci pierwsza grupa żołnierzy. Zgodnie z wcześniejszą decyzją USA oraz NATO, misja Sojuszu Północnoatlantyckiego, w skład której wchodzą także Polacy, ma zakończyć się do 11 września. A o szczegółach Wojciech Cegielski. Podrzut flagowy, flagę państwową podnieść. Misja w Afganistanie była największym tego typu przedsięwzięciem polskiego wojska. Podobnie jak w przypadku całego NATO, trwała niemal 20 lat. Przez Afganistan przewinęło się około 30 tysięcy Polaków w mundurach. Według danych Ministerstwa Obrony Narodowej 44 żołnierzy zginęło, a niemal 900 zostało rannych. Zaraz po obaleniu talibów w 2001 roku razem z Amerykanami do Afganistanu przyleciała niewielka grupa polskich saperów. W 2007 roku Polacy weszli w skład największej jak dotąd misji prowadzonej przez NATO. Od 2015 roku Polacy są w Afganistanie w ramach większej misji NATO, która ma całkowicie zakończyć się do 11 września. Do tego czasu wyjechać mają wszyscy zagraniczni żołnierze. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Lekarka Jolanta Wadowska-Król została uhonorowana tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego. W latach 70. wykryła ona, ile czuła ołowice u dzieci mieszkających w pobliżu Huty Szopienice w Katowicach. Jak mówi Jolanta Wadowska-Król, ówczesne badania były prowadzone w ścisłej tajemnicy. Nie mogły media się dowiedzieć o tym. To było moim celem. Dlatego gdyby media się dowiedziały, to moja praca byłaby wstrzymana. Ja prosiłam rodziców, proszę nigdzie nie chodzić, nic na ten temat nie mówić. Będziemy badać te dzieci, będziemy je leczyć, będziemy wysyłać do sanatoriów, ale proszę jak najciszej. Jak podkreśla rektor Uniwersytetu Śląskiego profesor Ryszard Koziołek, przyznanie tytułu jest rodzajem spłaty długu. Praca naukowa pani doktor nie mogła ujrzeć światła dziennego, z powodów politycznych została zablokowana, aby nie psuć pozytywnego obrazu ówczesnej władzy i gospodarki prowadzonej na tym terenie z zagrożeniem dla życia i zdrowia mieszkańców. Ten doktorat, który był wówczas gotowy, nie ujrzał światła dziennego, został zablokowany. Teraz jest to rodzaj moralnej spłaty, rekompensaty tego nieszczęsnego wydarzenia. Od września 2017 roku Jolanta Wadowska-Król jest honorową obywatelką miasta Katowice. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na program zaprasza sponsor, producent leku dla mężczyzn Mensil Max. www.mensilmax.pl. Serwis sportowy Robert Grzędowski. Natalia Bajor jako jedyna z Polek awansowała do drugiej rundy singla rozgrywanych w Warszawie Mistrzostw Europy w tenisie stołowym. Już w pierwszej rundzie z zawodami pożegnały się natomiast Natalia Partyka, Katarzyna Grzybowska-Franc oraz Katarzyna Węgrzyn. To jedyne zwycięstwo Natalii Bajor przyszło po bardzo zaciętym meczu z Greczynką Jekaterini Toliu. Polka wygrała 4-3. Wiadomo, pierwsza gra w turnieju. Trochę byłam zestresowana. Na początku mecz nie zapowiadał się ciekawie. Bo przegrywałam 2-0 i 4-1. Trener wziął czas. Zrobiłam na 3-2. Później cały czas prowadziłam. Chyba trochę koncentracja mi uciekła. Przegrałam tego seta do 9. No i w siódmym secie też prowadziłam 10-8. Już chciałam skończyć bardzo szybko. Dwa proste błędy. Ale cieszę się, że po 10 wytrzymałam i to ja wygrałam. W singlu mężczyzn z turniejem w drugiej rundzie pożegnał się dziś Marek Badowski. Przebrnął przez ten etap Samuel Kulczycki, który pokonał Rosjanina Kiriła Skaczkowa. A teraz tenis ziemny i Wimbledon, a dokładnie decyzja Dominika Thiema, który wycofał się z powodu kontuzji z tegorocznej rywalizacji. Austriak, piąty w rankingu ATP, ma problem z ręką, która musi zostać usztywniona aż na 5 tygodni. Jego nieobecność na Wimbledonie oznacza jednak, że szansę występu w turnieju głównym może dostać Kamil Majchrzak. Kamil dziś przegrał z Chilijczykiem Tomasem Barriosem w decydującej rundzie kwalifikacji, ale mierzył się nie tylko z rywalem, także z drobnym urazem. Od początku eliminacji mam problem z nogą, ale gdzieś tam to nie jest na tyle problem, że nie mogę grać. Starałem się jakkolwiek to przezwyciężyć. Było normalnie, poza tym, że poruszałem się na 50%, a ciężko jest wygrywać mecze, jak się poruszasz na 50%. W miejsce nieobecnego Thiema do turnieju głównego Wimbledonu wskoczy jeden z czterech przegranych z decydującej rundy kwalifikacji. O tym, który zadecyduje losowanie. A Dominik Thiem już wcześniej poinformował, że zabraknie go na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. W Japonii nie wystąpi też koszykarz James Harden, który pierwotnie zgłosił chęć gry w drużynie narodowej Stanów Zjednoczonych. Ale spokojnie, Dream Team i tak powstanie. Nie ma Hardena, ale jest jego kolega z Brooklyn Nets, rewelacyjny w tym sezonie Kevin Durant. Jest też Damian Lillard z Portland Trail Blazers, jest Devin Booker z Phoenix Suns czy Bam Adebayo z Miami Heat. No, coś czuję, że to będzie kolejne amerykańskie złoto na igrzyskach. Na program zaprosił sponsor, producent leku dla mężczyzn Mensil Max. www.mensilmax.pl. W najbliższych godzinach burze są prognozowane w województwach śląskim, małopolskim, opolskim i świętokrzyskim. Piątek zapowiada się mało upalnie. Termometry na przeważającym obszarze kraju nie przekroczą 25 stopni. Poza tym na ogół pochmurnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Rodzice. No my to się znamy, Marian, tak? Mamy koniec roku szkolnego, więc robimy tak. W Media Expert dają teraz za legitymację rabat, więc tam kupujemy prezenty na koniec roku. Co wy na to? Fajnie, co? W Media Expert na zakończenie roku dla wszystkich uczniów od piątku do poniedziałku przy zakupie za minimum 250 zł 40 zł rabatu do wykorzystania od razu. Nie potrzeba świadectwa, wystarczy pokazać ważną legitymację szkolną. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z Trójką. A na trójkowym zegarze punktualnie 9 minut po 21. When you listen to sounds, use earphones in the dark. You listen to the light, you look around, you see things, you know. But in the dark, you can hear it all. Nie wiem jak u Państwa, ale tutaj na Myśliwieckiej za oknem w trójkowym studio za oknem coraz ciemniej i nie wiem czy u Państwa też takie przedziwne światło jak my tu w Warszawie w tej chwili obserwujemy. Naprawdę rodem z jakiegoś filmu science fiction. Jakby przelecieli kosmici i puścili soczewkę z żółtym filtrem na całe nieprawdopodobne niebo. I z każdej strony, jak byłam przed momentem przed budynkiem, z każdej strony w stronę Warszawy nadciąga gigantyczna burza, wielkie czarne chmury, a tu w środku takie dziwne światło, które ani nie jest wschodem słońca, ani nie jest na pewno zachodem słońca. Proszę obserwacje swoje wysyłać. Ja z chęcią przyjmę meteorologiczne obserwacje burzowo-słoneczno-deszczowe na adres csm@polskieradio.pl. Po zachodzie słońca zaczynamy. Zza konsolety Olga Szućko, a zza mikrofonu Aleksandra Kaczkowska. Mówimy Państwu spokojnego wieczoru. I zaczęliśmy bardzo słonecznie. To oczywiście nasza ulubiona owieczka, ta ciemna strona mocna owieczka, czyli Lamb z albumu Between Darkness and Wonders 2003 roku i utwór Sun. Bo taki był plan na to nasze dzisiejsze spotkanie, że ona będzie gdzieś pomiędzy słonecznym skwarem a chłodem deszczu, ale może niekoniecznie tornadem prawie że za oknem. I dosłownie i w muzycznej przenośni, bo dziś spotkanie dla tych z Państwa, to czytam w tej chwili opis, który trafił na naszego Facebooka, którego dzisiaj pisałam, którzy jak jaszczurki wygrzewające się na kamieniach są z powodu upałów przeszczęśliwi, ale no z drugiej strony też dla słuchaczy trójkowych, którzy marzą o deszczu. Może właśnie, nie tylko niekoniecznie o takim, który chyba właśnie teraz nadchodzi. Bardzo dziękuję Ani i Bartkowi z Częstochowy za telefon, który wykonali przed momentem. bo słuchali od początku audycji i zaczęli się zastanawiać, a skąd pani redaktor nadaje, bo u nas dokładnie takie samo niebo. Z Warszawy, z Myśliwieckiej, pozdrawiam Częstochowę, trzymajcie się ciepło i proszę pozamykać chyba okna, bo coś czuję, że będzie naprawdę dziwnie. Ania z Bartkiem nazwali to światło zza okna, że to jak z Matrixa. No, chyba żeśmy się przenieśli zdecydowanie do filmu science fiction. No to dzisiaj burzowo również też będzie, ale najpierw będzie słonecznie i między słońcem a deszczem, słońcem, bo znam osoby, które są przeszczęśliwe, naprawdę, że jest tak gorąco i w domach gorąco i na zewnątrz gorąco i taka Barcelona w Warszawie i Rzym w Krakowie, a z drugiej strony wiem, że są osoby, które marzą o deszczu. Sundown, Tricky przed nami, ale w remiksie DJ Milo. Tirza tak pięknie śpiewała i Tricky, i Sundown, ale to w remiksie DJ Milo. Pierwsze błyski za oknem na Myśliwieckiej w Trójce zarejestrowane przed momentem. Grzmotów jakoś słychać nie było, ale błyski były. Proszę pisać, gdzie państwo są i jak to dziwnie zabrzmi, jak światło za oknem wygląda w tej chwili. Co ciekawe, sprawdziłam na radarze pogodowym i dookoła Warszawy pusto. W centrum Warszawy też nie ma żadnej burzy. A tu takie przedziwne zjawiska. Bardzo leniwie, to był Tricky, może troszkę mniej leniwie, ale teraz o deszczu i wiadomo, że Massive, tak, po zachodzie słońca. csm@polskieradio.pl. Przypominam też o poście na trójkowym Facebooku i na przyczajonej weterze. Hearts and wings command. Panu Pawłowi z Radomska bardzo dziękuję również za maile. Do Massive Attack obiecuję w takim razie wrócimy za tydzień. Państwo przecież wiedzą, że to też jedna z moich jak nie najbardziej ulubiona formacja. Pray for Rain i Tunde Adebimbe i Massive Attack z albumu Heligoland. Sięgniemy do klasyka, bo dawno państwu Zeppelinów nie grałam, prawda? csmopopolskieradio.pl. Zapraszam do dzielenia się historiami światła za oknem. W Warszawie, nie wiem jak u państwa na przykład, no żyj Boże, ale w Warszawie na Myśliwieckiej za oknem czarno. Tak naprawdę czarno, czarno. Jest dopiero w pół do dziesiątej. It is the springtime of my love. The second season I am glowing. You are the sunlight in my growing. So little warmth I felt before. It isn't hard to feel me glow. I watch the fire that grew so low. Thank you. speak to me only with your eyes. It is to you I feel this tune. Ain't so hard to recognize, oh. These things are clear to all from time. Oj, do ostatniej nutki, oczywiście. Prawda, że dawno Zeppelinów nie było. Led Zeppelin The Rain Song i tak już chciałam wybrać się do jakiegoś słonecznego lasu z państwem, ale jednak chyba zostaniemy przy tym deszczu, patrząc co za oknem, bo dzisiaj jest takiego klucza nasze spotkanie po zachodzie słońca. Między słońcem a deszczem, a nawet bym powiedziała, że burzą. No to jak już wiadomo, że sięgamy po deszczowe piosenki, to jest taki jeden utwór, którego państwo na pewno się spodziewają. No, jest nawet kilka takich utworów i długo się dzisiaj zastanawiałam, który z nich nie zagra, który nie zostanie odtworzony, a wyszło na to, że prawie wszystkie nam się zmieszczą po zachodzie słońca w Trójce. I never meant to call you in pain. I don't want to walk that night seems like that. I only want to see you laughing in the purple rain. Purple rain. Purple rain. You say you want to lead up, but you can't seem to make up your mind. I think you better close it. Let me guide you. 21 kwietnia 5 lat minęło, odkąd Prince'a z nami nie ma. Nie wiem jak państwo, ale mi jakoś ciągle trudno w to uwierzyć, że go nam zabrakło. Prince and the Revolution i oczywiście Purple Rain i film i album. Jak ktoś filmu nie widział, to proszę to nadrobić, bo to jest pozycja obowiązkowa, szczególnie dla wszystkich fanów muzyki. Wydany w 1984 roku, a w 2003 album zajął 72 miejsce na liście 500 najważniejszych albumów wszechczasów magazynu Rolling Stone. Chyba wszyscy zaglądamy na tę listę, prawda? No to jak jesteśmy przy utworach bardzo deszczowych, pada na Myśliwieckiej zdecydowanie. O, właśnie kolejna błyskawica za oknem, ale jeszcze cichutko. Czyni burza daleko, ale już pada i już wiatr nam się zerwał. Proszę pisać nie tylko o anomaliach pogodowych u państwa w Polsce, albo i nie w Polsce. Wiem, że są słuchacze, którzy słuchają poza granicami na adres csm@polskieradio.pl, ale też na przykład takie pytanie zadam. A jakie są państwa ulubione utwory do słuchania podczas burzy, bo myślę, że nawet na pewno każdy z nas takowe ma taką swoją deszczową playlistę. Obiecuję, że te utwory, które nam się dzisiaj w naszym spotkaniu nie zmieszczą, pojawią się w najbliższym wydaniu Ciemnej Strony Mocy w niedzielę po 21. Na Islandię się wybieramy. Oczywiście, że słońce w moich ustach i Bjork. Keep 기다림 끝에 Oj, deszczowa piosenka. Nie wiem, czy państwo słyszą, jak ładnie deszcz szumi za oknem. A to Emile Mosseri i Han Jerry. I ścieżka dźwiękowa do filmu Minari. A teraz? A teraz ukochana Yael Naim, The Sun. No to jest ostatni utwór słoneczny w naszym dzisiejszym spotkaniu. You've done, crying for everything I should have known by now. Crying the light of the sun, crying for all that has gone, crying for everything you could have done by now. Yael Naim z albumu Night Songs wydanym w 2020 roku, czy nie w zeszłym roku, i utwór The Sun z tego albumu. I proszę państwa, idealnie nam się ułożyła audycja, ponieważ właśnie przed momentem burza doleciała do Warszawy zdecydowanie, przed momentem błysnęło i od razu zagrzmiało, co oznacza, że burza jest właśnie nad nami, tu na Myśliwieckiej. I idealniejszego momentu nie ma do zagrania. Państwo już oczywiście słyszą po pierwszych nutkach tej burzy Riders on the Storm i The Doors. Olga Szyćko zza konsolety, Aleksandra Kaczkowska zza mikrofonu. Życzymy państwu przemiłego, spokojnego jednak wieczoru. Po godzinie 22 na trójkowej antenie Klub Trójki, a po 23 Julia Sawicka-Kotomska i Noc Harmonia. Riders on the Storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone and actor out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children